ได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิด 18. สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้เวทนาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้สัญญาดุจยังรู้สังขารดุจยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิกหะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิด 19. สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้จักขายตนะได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้โสตายตนะดุจยังรู้คานายตนะดุจยังรู้ชิวหายตนะดุจยังรู้กายายตนะดุจยังรู้รูปายตนะดุจยังรู้สัทธายตนะดุจยังรู้คันธายตนะดุจยังรู้รสายตนะดุจยังรู้โผฏฐัพพายตนะดุจยังรู้มนายตนะดุจยังรู้ธัมมายตนะได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์20สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้จักขุธาตุได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้โสตธาตุดุจยังรู้คานธาตุดุจยังรู้ชิวหาธาตุดุจยังรู้กายธาตุดุจยังรู้รูปธาตุดุจยังรู้สัทธธาตุดุจยังรู้คันธธาตุดุจยังรู้รสธาตุดุจยังรู้โผฏฐัพพธาตุดุจยังรู้จักขุวิญญาณธาตุดุจยังรู้โสตวิญญาณธาตุดุจยังรู้คานวิญญาณธาตุดุจยังรู้ชิวหาวิญญาณธาตุดุจยังรู้กายวิญญาณธาตุดุจยังรู้มโนธาตุดุจยังรู้มโนวิญญาณธาตุดุจยังรู้ธรรมธาตุได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์21สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้จักขุนสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้โสตินสีดุจยังรู้คานินสีดุจยังรู้ชิวหินสีดุจยังรู้กายินสีดุจยังรู้มนินสีดุจยังรู้ชีวิตินสีดุจยังรู้อิทธินสีดุจยังรู้ปุริสินสีดุจยังรู้สุขินสีดุจยังรู้ทุกขินสีดุจยังรู้โสมนัสสินสีดุจยังรู้โทมนัสสินสีดุจยังรู้อุเปกขินสีดุจยังรู้สัทธินสีดุจยังรู้วิริยินสีดุจยังรู้สตินสีดุจยังรู้สมาธินสีดุจยังรู้ปัญญินสีดุจยังรู้อนัญญาตัญญัตถามีตินสีดุจยังรู้อัญญินสีสกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดุจยังรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่